U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Ovo su ajeti knjige. Ovo što ti se objavljuje od dvog gospodara, istina je. Ali većina svijeta neće da vjeruje. Allah je onaj koji nebesa koja vidite podiže bez ikakva stuba. A zatim prijestoljem zavlada. Sunce i mjesec on je podčinio. I sve se kreće do roka određenoga. On svime raspoređuje, znake potanko izlaže da biste vi u susret s gospodarom svojim jamačno vjerovali. On je taj koji je zemlju rasprostro, na njoj planine usadio i rijeke stvorio. I od svih plodova po dva para, muško i žensko, u njima dao. I on dan zakriva noću. Doista u svemu tome znaci su ljudima koji razmišljaju. A na zemlji ima krajolika što u susjedstvu se nalaze. I vrtova grožđem zasađeni. I usjeva i palmi, onih sličnih i različnih. Se istom vodom napajaju. Neke smo učinili slasnim od drugih. Doista, u svemu tome znaci su ljudima koji rasuđuju. Pa, ako se čudiš ti, čudne su i njihove riječi. Zar kad zemlja budemo mi? O, zar doista da budemo iznova stvoreni? Eto, takvi poriču svoga gospodara. Takvi će biti s okovima oko svojih vratova. I takvi su vatre stanovnici. U njoj će oni vječno ostati. Oni te požuruju da im dođeš s kaznom za zlo prije negoli s nagradom za djelo dobro. A i prije njih bilo je mnogo kazni. Doista, gospodar tvoj svijetu grijehe prašta uprkos njihovim grijesima. Ali gospodar tvoj zbilja žestoko i kažnjava. Oni koji ne vjeruju vele, zašto mu ne bude spušteno od gospodara njegovo kakvo čudo? Ti si doista samo opominjatelj. A svaki narod uputitelja je imao. Allah zna sve šta svako žensko nosi. I koliko se matarice stežu i koliko šire. U njega sve smjerom je. On je znalac svijeta nevidljivoga i svijeta vidljivoga. On je veliki koji sve nadilazi. Isti su njemu onaj od vas koji krišom zbori i ko glasno. Pa i onaj koji se okriljem noći krije i koji danju hodi. Uz takvoga su uvijek meleki i ispred njega i iza njega. Po Allahovom naređenju čuvaju ga. Inna Allah ne mijenja ono na čemu jedan narod jeste. Sve dok taj narod ne izmijeni sebe. A kad Allah hoće da neki narod nesreća pogodi, nema toga ko će mu to spriječiti. I osim Allaha njima nema drugog zaštitnika. On je taj koji vam munju pokazuje, da se uplašite i kiši nadate. On je taj koji stvara oblake otežale. I grmljavina veliča u njegovu slavu, a i meleki pred njim u strahu. I on šalje gromove i njima koga hoće bije. A oni se opet o Allahu spore. Pa on je taj koji najsnažnije uništiti može. Njemu se usmjerava vapaj istinski. A oni koje ljudi mimo Allaha mole, odazvati im se ni u čemu neće. Takvi su kao onaj što samo dlanove prema vodi pružio je, da bi mu do usta došla. Ali do vode tako ne dosegne. A molba nevjernika zaludu je upućena. Allahu se klanja sve što je na nebesima i na zemlji. I to milom ili silom čini. A i sjene njihove jutrom i na večer. Ti pitaj, ko je nebesa i zemlje gospodar? Ti odgovori, Allah. Zatim pitaj, zar da vi mimo Allaha uzimate zaštitnike? One koji ni sebi nisu u stanju korist priskrbiti, ni štetu otkloniti. Ti pitaj, da li su jednaki slijepac i vidjelac? Ili da li su jednake tmine i svjetlost? Ili zar oni koje su Allahu pridružili, išta kao što Allah stvara, stvoriše, pa da im se stvaranje naličnim čini. Ti reci, Allah je stvoritelj stvari svake. On je jedan koji nad svim bdije. On s neba kišu spušta, a vode koritima smjerom poteku, a bujica ponese nečisti koje površinom plivaju. I ono što ljudi tale na vatri, želeći nakit ili korist kakvu imati, nečisti nalik onima ima. Eto, tako Allah istinu i neistinu objašnjava. Nečisti se odbacuju, a ono što svijetu koristi ostaje na zemlji. Eto, tako Allah primjere objašnjava. Onima koji se gospodaru svome odazovu, nagrada je najljepša. A onima koji se njemu ne odazovu, nimalo im da se otkupe, ništa ne bi pomoglo da je sve na zemlji njihovo. Pa čak da imaju još toliko. Takvima pripada kobno svođenje računa i stanište njihovo džehennem bit će. A to boravište je ogavno. Zar je onaj koji zna da je ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga istina, kao onaj koji slijep je? Doista, samo ljudi pametni pouku uzimaju. Oni koji zavjet Allahu dat ispunjavaju i ugovor ne krše. I koji pomno izvršavaju ono što je Allah da se izvršava naredio. I koji strepe od gospodara svoga i koji se boje kobnog svođenja računa. Koji se strepe u čežnji za zadovoljstvom svoga gospodara i koji namaz klanjaju i od onog čime smo ih obskrbili dijele krišom i na javi. Koji dobrim djelom za zlo djelo uzvraćaju. Njih čeka kuća najsretnija. Bašće rajske, edenske, u koje će ući oni, a i oni koji su dobro činili, između njihovih roditelja, njihovih žena i njihova potomstva. Pa i meleki će im ulaziti na vrata svaka. Selam aleikum. Mir vama neka je za ono što trpjeli ste. Divna li je kuća najsretnija? A oni koji zavjet Allahu dat krše, nakon što se na njega obavezaše, i koji kidaju ono što je Allah naredio da se izvršava, i koji nered na zemlji čine, takvima prokletstvo bit će, njima kuća nesretna. Allah u izobilju opskrbu daje kome on hoće i uskraćuje. Oni se raduju životu ovo svjetskome, a život je ovo svjetski spram života ono svjetskoga tek stvarčica prolazna. A nevjernici vele, zašto mu kakvo čudo od gospodara njegova ne bude ispušteno? Ti reci, doista, Allah zabludi koga hoće prepušta, a k sebi napućuje one koji od njega oprost moli. One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spominje, smiruju. A doista, srca se smiruju pri svakom Allahovom spomenu. Blagoli se onima koji vjeruju i rade dobra djela. Njima prebivalište divno bit će. A tebe smo mi tako zajednici jednoj poslali. Prije koje su bile i nestale druge zajednice. Da bi joj kazivao ono što ti objavljujemo mi. Jer poriču milostivog oni. Ti reci, on je gospodar moj. Drugog Boga nema osim njega. Na njega se ja oslanjam. Njemu mi je povratak. A i kad bi se doista Kur'anom brda pokrenula ili njime zemlja smrvila ili mrtvi dozvali, opet Allahu sve pripada. Zar vjernicima znano nije da, kad bi Allah htio, sve ljude bi on pravom stazom uputio? Nevjernike će nesreća neprestano pogađati. Ili će im se blizu boravišta njihova dešavati zbog onoga što su činili, sve dok se Allahovo obećanje ne izvrši. A Allah doista obećanje svoje ne krši. A i prije tebe rugali su se poslanicima, pa sam ja davao vremena nevjernicima, a potom sam ih kažnjavao. O, kakva je bila kazna moja! Zar njemu koji zna svaku dušu, sve što ona stiče. Zar da oni Allahu pripisuju drugove? Ti reci, ko su vam oni? Zar da vi njega obavijestite kao da on ne zna šta na zemlji jeste? Ili i vi tako nazivate? Doista nevjernicima se lijepom čini njihova spletka i oni su skrenuli s puta pravoga. A koga Allah zabudi prepusti, nema mu drugog ko će ga uputiti. Njima patnja i na ovom svijetu pripada, a patnja onog svijeta je teža. Njih niko ne može sačuvati od Allaha. Evo primjera dženneta koji je obećan bogobojaznima. Bašće kroz koje teku rijeke, s plodovima kojih uvijek ima i hladovinom koja ne jenjava. Takva nagrada pripada bogobojaznima, a nagrada nevjernika bit će vatra. Ima onih kojima smo knjigu dali, koji se raduju onom što se objavljuje tebi. Ali neki urotnici ne priznaju dio objave. Ti reci, naređeno mi je da Allahu robujem i da mu druga nikakva ne pripisuje. Njemu ja pozivam, njemu mi je povratak. Tako mi objavljujemo Kur'an kao mudrost na jeziku arapskom. A kad bi ti slijedio njihove strasti, nakon što je znanje došlo tebi, niko te od Allaha zaštitio ni odbranio ne bi. A i prije tebe mi smo poslanike slali. i učinili, pa su oni žene i potomstvo imali. Nijednom poslaniku nije dato da donese čudo kakvo, osim sa dopuštenjem Allahovim. Svako doba imalo je knjigu. Pa je Allah dokidao šta je htio, a ustanovljavao šta je htio. U njega je knjiga glavna. Da li ti mi zbilja dio onoga čime im prijetimo pokazali, ili te mi doista usmrtili? Tvoje je da obznanjuješ, a nama pripada sviđanje računa. Zar oni ne vide da im zemlju s krajeva njenih smanjujemo? A Allah sudi, nema toga ko će presudu njegovu preinačiti. On brzo račun sviđa. A spletke su kovali i oni prije njih. Ali Allah za svaku spletku zna. On zna šta će steći duša svaka. A nevjernici će zbilja doznati kome kuća sretna pripada. A oni koji ne vjeruju vele, ti nisi poslanik. Ti reci, doista je kao svjedok Allah između mene i vas, i onaj kod koga je znanje knjige.